Surah An-Naba. Si ikungaran wala amasaling gagaw ang makalimuon. Anto na asugiran pamagisayan. Atutul amala asusiran na disiranon pagayunayon. Nagnakiran ka katukawan ni Rambu. Katukawan ni Rambu. Orianian na sabnar a katukawan ni Rambu. Baami dabaloya so lupa amyadumpas. Gusto mga palaw ang mga Pasak. Guinad na miskano ang gaganapa. Gubielo yami so turugiwa kadke. Gubielo yami so gagawi ang litarn. Gubielo yami so daundaw a ipapaning kawayagn. Gupimbalaya nami so kapurwan yu sa pito ang mga babagr ang mga langit. Gumiad kami sa palitaan na masindaw a alungan. Gupia katuro nami apuun ko mga gabun so ig amadakal. Kaan nami mapakagmaw sa sabah perkanian so perpernan. Perperan agu mga ngato. Agu mga pamumulan amilapilapis. Mataan aswalungan akukuman nami abaloy a wakto. Akap tetalabukan. Si kwalungan akayo pa ko sanggakala na makatalingo makano a pisagurumpong. Gukalakaan sa langit na mabaloy ang mga paitaw. Gumikayon tong sa mga palaw na mabaloy ang lupap. Mataan na sa narakadyahanam na ayabtadian na mibubakan na ayan. Akandudan o mga mga kwala. Matatapsiranon sa tanyasa. De ketamiranon apakadenggo gude kinumun arwar koplika buaig gudena balas apindeit kugel bekiran amarata mataan asiran na ayab tadiran na diirani kelak switungan gupiakan bukegiran semang ayatami sa tanto akapakan bukeg na langwan taman na ini suratamis kanian kudaptar na taaminyo kaaden ay paguman kadeden ay paguman na mirkan warwar kosiksa. Mataan na adin abagyan o miya mananggila, adar pa akapakadaya. Ang mga pamumulan agu mga anggur, gu mga raga a mersirse, gu tagway sa inuman at titbira. De kanagiranon ay lang gu de kabukag. Bala sa puun ko kadnan ka a pamamagaya na tarotop. Kadnan o mga langit agu sulupa, agu sunganin a paglita na duwanan, a masaling gagaw. De apakagagakiranon bitiarae. Sa ikawalungan na tumindag suroh agusto mga malaikat at sasaasap de makaptero kiran narawar so idinan wallah. Sa idinan wallah ang masaling gagaw agupero sa untol. Gituman sa walungan abenar na sadin sa kabayan ng baal. Kabayan ng baal sa darpa akendudan si ikukadnan yan. Mataanas kami na piyaki, iktiara na mirkano susik sa amarani. Si ikwalungan ang kasandungan o tao sumianggil bukumbal alimanian. Na matiro umiyongkir, hay uba kubu, mimbalo ya buta. Sura Al-Naziya. Si ikungaran wallah, ang masaling gagaw ang makalimuon. Ibet ko diing gagandr tomkaw ang mga malaikat. Gusto pamanunggus sa mananay. Gusto pamanuron sa magaan. Gusto pamangunakuna muna. Gusto giit tetandingan ko suguan ka paguyagan kanudin. Si kwalungan sa pakatumbag ang matundog skanyan o pakatundog sa mga puso sa alungan noto na maalak. Sa mga kailayron na makasasnong giran teroon, bamataan na saktano na kikasoy tano din ko asa labetad akaw yaguyag at yapyapan mabaloy tano ang mga tulan amyang arurupud. Pitiruiran agituman na samoto na kapakakasoy akalugi. Nagito na satimambu alalis na samoto na siran na matagusiran ko liyawaw lupa ang mga yaguyag. Ino amyang kataling umarka so tutulan ko musa. Gua ni ay tawag rakanian o kadnanian si ikubalinta de suti agia tua. Sungka ko peraon. Mataanas kanian na miyanga kuwala. Na tiruang ka ino kubaya ka masuti ka. Gumangguna na wakans ka ko kadnan ka na makapananggila ka. Na piyaki ilay niya nun so tanda amala na piyakang bukagian gu sumiyang ka. Orian yan na tumiali ko dagiing gagaan na tuminimo sa tao gu piyakalang kapian. Sa pitiro yan, sa kani ituhan niwa mapuro, na iniden guno Allah so siksa kumuri, aguso paganay. Mataan na adin na matatagusay at titua tuma ko tao, amaalakan ko Allah. Baskano'y margan aadinan, ang tawa aso langit, pimbaloy niyan sa kanyan, inipuro yan so kapuro yan, gupitong yan piya, gupiakalibutang yan so gagawiron, gupiakaliwanag yan so daundoron. Gusulo pa ko oriano to na kiyayat yan. Piyakambuot yan nun sa uigrkan yan a gusto mga panganang kanon. Gusto mga palaw na piya makabukan yan nun. Pagperkano a gusto mga ayamiyo na amay ka makatalingo masok kulaw la amala. Si kwalungan na katadman o manusia sa pinggulawla niyan, gupayagin sa narakad siya him ko pakailayron. Nasupman sa tao amyang kwala, gumiatumo yan sa kawiyaguyag sa dunya na mataan na sa narakad siya him, nagyutoy darpa yan. Nasupman sa miyalak sa kakaedapan niyan kukadnan yan, gupining niya na ginawan niyan kukabaya aribat na mataan na sa surga nagyutoy darpa yan. Ipagisiran ka sa bangkit o ande ikapakadungko yan na bangkakiran ito kapakisabuti. Si ibu kukadnan ka sa kedensalan yan. Mataanas ka na matag ka pumakaiktir kumaalak ka kanyan. Lagi duba mataanas siran kualungan a kesandungiran nun na minitargiran ko dunia. Arwar ko kagabi-gabi udina so kapita-pita. Surah Abasa. Si kungaran wallah amasaling gagaw amakalimuun. Mia karimang sunabi gutumya likud. Sa kaya pakataling umaon ubuta si Abdullah ibn Umi Maktum. Na antaway pakitukawan yan ka sa masikan askanian na psuti. Udi na pakindao na makanggiro na guna sa undao. Nasutaw amitiram bisa naska na ayang kag isisagipaan. Akin na abar kakisindit adinian kapsuti. Nasupman sa miya kaumar ka ang mananamar askanian na maalakan. Kuala, naska na ikaririmurang ka. Dingkaw to, puparumani. Mataan na ya a pananadim. Nasa din sa kabayana pananadim niyan. Matatago ko mga kita basasalaan ay pupuro asusutin. Aming gulalan ko mga limaw mga panunurat a kisaslaan a pamanaguntaman. Pupamangungunutan. Pimurkaan sa manusia amiyungkir. Saya na ada tadmian. Anto na asay pakapuunian. Sa kiadnaw no Allah. Miyakapuun sa notpa. Inadnian gup. Pindidiyan ka iyan, orian iyan na sulalan na libu diyan nun, orian iyan na inisabap iyan na kiyapatay niyan, na piyakikubur iyan, orian iyan na amay kukabaya iyan na uyag niyan bu, sabnara din iyan gulalanan so inisuguun wallah, na pamimikiran na o manusia so panganangkan iyan, ang mataanas kami na inudud, ami suwig sa sampur na kaudud, orian iyan na piyakambatkad ami sulupa sa maruni akambabatkad, na piyamakatuan na miiskan yan sa perperan gu anggur, gu lalataan gu syaiton gu korma, gu mga pamumulan ang mga rarabong, gu mga unga gu mga pautanutan kaanyo kang gunay agu sumang ayamiyo, na amay kong makataling umas so lalais sa ikawalungan na palaguyan o tao so pagarin yan, gusoy na yan na gusto ama yan, gusto karuman yan gusto mga watayan, umani sakiran sa alungan o to na adinabtad ang makatatumbangon. Adin na mga para sa alungan o to akisisigay, makakakala, makakakala, ang mababaya. Gu adin na mga para sa alungan o to ang masasalapot, alopapak, akakukuluban sa malibutang. Siran man na siran sumya mangungkir ang mga baradusa. Surah at takwir. Si ikungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Amay ka so alungan na kuwaan sa sindaw. Gu amay ka so mga bituon na mga ulog. Guamay ka sa mga palaw na mamangikayuntong. Guamay ka sa mga unta amaugat na inderay nun. Guamay ka sa mga binatang na timuon. Guamay ka sa mga kaludan na pakakadagan. Guamay ka sa mga niyawan na itoon kung mga ganapian. Guamay ka sa bagwaraga ay nilabang awyaguyag na iisa. Wanto na idusa asabap ay nibunoon. Guamay ka sa mga daptara siuratan kung mga amal na kayatan. Guamay ka sa langit na pukas ng kudar pa iyan. Guamay ka sa naraka jahim na pakasukayaon. Guamay ka sa surga na ipakarani ko miyamanang gila. Nakatukawan o ginawa sa pitiagarian. Napsapa ako sa ibat ko mga bito na sumbang sumadap. Apa malalagwi, apa mangigayb. Gusto gagawi, igira apa. Pakalibutang, gusto kapita igira pakaliwanag. Mataan agiya Kur'anaya na titu agi imatero o sugu asaslaan. Mabagar si ikokir ko kapara adna pangkatanian. Kaunutan ro o akasasanaan. na da ko bulayo kayo a Muhammad iba pembetenga. Na saben-saben rami ilenians kanian a Jibril ko sindenan o kailay sa puro amapayag. Sindenan o kailay sa puro amapayag. Gukna aban yan ini pligit so katawan yan ko damapayag. Gukna aba ayak katero a syaitan a prediemen. Na anda kanusung, daasala ko saya arwar sa pananad abagyan o mga kadin. Sa ikutaw akabayayan kano akapakauntulian, na da kapariyo, inunta sa kabayaw Allah akadnan o mga kadin. Surah Al-Infitar. Sa ikungaran Allah masaling gagaw ang makalimun. Amay ka sulangit na mga bubengkag, guamay ka sa mga bituon na mikayambra, guamay ka sa mga kaludan na napakandadanunaan. Guamay ka sa mga kubur na pamaklidin na katukawan o ginawa sa piyakaw na niyan aguso piyakaw rin niyan. Hey manusia, anto na ay miya kalimpang rka kukadnan ka ang maginawa. So miya din rka, gumitong rka, piya-piya, gumisukud rka. Apia anto na abuntal ikabayayan na piyakimbuntal yan rka. Sabner akna ka uungkir niyo sa kukuman, ang mataan at titua adin, ang kisisya perkano ang mga malaikat, ang kisislaan ang mga panunurat, ang katawan ni Ransugi inyong gulaulaan, mataan na sumyamaratiayan ang kitagudin ko pakaderandeng, na mataan na sa mga baradusan ang kitagudin ko narakadjehim, pumakasold siranon kualungan na kapamalas, na disiranon mamakaawa, na antawa ay miyakandor ka o antuna ah. Ialungan akapamalas. Urian yan na antawa ay miyakandor ka o antuna ialungan nakapamalas. Swalungan ada map kepaaro isa aginawa ko isa aginawa may tubo. Kasukukuman sa alungan uto narko Allah. Surah Al-Mutaffifin. Si ikungaran Allah masaling gagaw ang makalimuon. Sangat asiksa abagyan o mga palilimpang. Si siran na igira miyaki pagasad siran ko mga manusia na pupakitarotop siran. Na igira piyagasadan niran siran udina pitimbangan niran siran na pupangurang siran. Baditatang kedaw siran oto ang mataan na siran na pagwiyagin siran. Si kuwalungan alabi amala as walungan nakapakatindig o mga manusia sa hadapan o kadnan o mga kadin. Ginakiran ang mataan na sa kitab o mga baradusan na katago din ko si Jean na antawa ay miyakandor ka o antuna ay si Jean. Kitab asusuratan, sangat asiksa sa alungan nuto abagyan numya mangungkir. Siran na uungkir niran sa alungan nakapamalas na pagungkiron arwar ko umani malawan niya baradusa. Igira po pangadiyan nun sa mga ayatami na giinyan tiroon na mga iringa ang mga kabukag umya nga una. Sabnar akna kami teeb kumapuswiran sa pinggal bukiran adusa. Sabnar ang mataan na siran sa alungan ito na kernding siran din kukad na niran. Orian yan na mataan na siran na makasold siran din kunarakadjehim. Orian yan na tiroon kiran agyaya sa inong kiriyos kanian. Sabnar ang mataan na sa kitab umya maratiaya na katagudin ko iliin. Na antawa ay miyakandoor ka o antunay iliyon. Kitab susuratan. Sisaksiano to o mga rarani ko Allah. Mataan na sumyamaratiaya na katagudin ko pakarandeng, pakaderandeng. Si ko mga kantir agi isiran mbebenta-bentay. Masa sa rinungka ko mga parasiran susigay o kaderandeng. Pupumakay naman siran ko suti arak at paparkatan. Aya parkatian na kasturi na makapantagsaya na pumagarabaya so pumagarabaya. Ko kapangunutan ko Allah. Gusa sa ugano to sa tasnim. Bulan apaginom no to umang ararani ko Allah. Mataan na sa mga baradusan ay abtadiran nagiiran ikakala sa mga maratiaya si isa dunia. Guigira asya gadaniran siran nagiisiran kukrata. Guigira amiyakandud siran ko mga talok kiran na makandud siran ap kububaya siran. Guigira amiyailairan siran na teruuniran. Mataan na siran na titu amia mga dededeg. Mia nga dededeg. Akna aba siran sigu akisisiap kiran. Nasalungan na yan na siran na amia maratayan ay kekalairan so mga kapir. Siisiran ko mga kantir agiisiran mbebenta-bentay. Mbebenta-bentay. Ino, minibalas ko mga kapir so pinggulaw lairan. Surah Al-Inshiqaq. Sa ikungaran, wallah masaling gagaw ang makalimuon. Amay kasulangit na mga bubensad, gumangunot ko kadnan yan ka miya patuton. Guamay kasulupa na pakauladin. Iawayan sunganin amadadalmon na kadaan sa tago. Gumangunot ko kadnanian ka miya patuton. Hey manusia, mataanas ka na pananaguntaman sa taman sa kitmo kukadnan ka sa sampurna a panaguntaman ka mi beratmo akas kanian. Nasadin sa mi bagayron su daptarian si ikukawanan yan na mapumagitong din su itungan sa itungan amalbud. Gumakandud ko mga tunganin yan amabububaya na sopman su midawagun su daptarian si ikutampar kulikudian na miguraw kyan din su kabinasa. Gumakasul ko kadg. Mataanas ka niyan na sukatataguyan sa dunia ko mga tungan na niyan na mabubaya. Mataan na niya ayatang kapianon na didin pakandud ko kad na niyan. Uway na mataan asukad na niyan na tatap apagilay niyan. Napsepa ako sa ibat ko pamurawag amariga ang gusto gagawin eh. Gusto nganin amia tigan siyan. Gusto ulan igira mimbiring ka pupakasakat kanudin ko sa pangkat puun ko sa pangkat na antunay makaran kiran sa diran keparatiaya guigira bietia kiran sa Quran na disiran pengalim bebean kena kasiran na ada pamaratiaya na giiran pakambukegen sa Quran na swallahi lebih amatau ko pagnesnesan niran na pamanutulang kakiran sa siksa amali pedes gayd na susiran amya maratiaya gupinggil bukiran sa mga pipian na adin na bagian niran abalas adi kompas. Si ikungaran wallah amasaling gagaw ang makalimuon. Ibat ko langit ang katataguan sa mga darpa o mga bituon. Gusto alungan adi diandiin aso alungan ang kiyama. Gusto saksi agusup saksian. Pimurkaan su kimangar kukakar aapoy at tataguan sa itagun. Gwa niya siran na muuntud siran ko ubay niyan. Asiran na mbubantayan niran su ipidiran ko miya maratyaya. Nadaa ini kagwadiran kiran arwar sa kapaparatyaya airan ko Allah ang mabagr adye itano pudi. So kirak ko kapaar ko mga langit agusulupa na su Allah isaksi ko lang wantaman. Mataan na siran asuminiksa kumya maratiaya ang mga mama agumya maratiaya ang mga bubay. Urian yan na dasiran taubat na bagyan niran susiksa kunaraka jahanam. Gubagyan niran susiksa apakatutong. Mataan asusiran amya maratiaya gupinggal bakiran sa mga pipya na adin na bagyan niran ang mga surga. At pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasayg. Yuto man sa daag amala. Mataan na susiksa o kadnan ka na titwa may lota. Mataan as kanyan e pupanagipoon mga din. Gupuparuman mga din. Guskanyan sumanapi amalay gagaw. Akir kuwaras asaslaan. Aing gugulalan yan sungani na kabayayan. Inuam ya kataling umarkaso tutulan ko mga tantara aso Firaun na gusto pagtawa Samud. Nakasiran ada pamaratiaya na sisii ko kaungkir. Naswalla nakatatangkalan yan so mbalabalakiran. Kenakaskan yan so Quran asaslaan. Ama dadalam ko lauh makfud. Surah Al-Tariq. Si ikungaran wala amasaling gagaw ang makalimuon. Ibig ko langit agusubito na Tariq na antawa ay miyakandaur ka wanto na asubito na Tariq. Subito na masindaw. Daabaraniyawa abada asumisyapon. Nang gdegde o manusia, so kya pakapuon o kya dnaon, inad na puon kuwig amini pantos, pliyo at papakapuon o pagltan o bukukung, o ama, gusto mga gusok o ina. Mataanas ka niyan na matatang kadaga usian, aki kasuin niya nun kukawiyag-guyag. Sa ikwalungan at payagan sa piyagma na daabagriyan roong guda at tabangayan. Ibat kukawang agi ikaso kasuyan o uran. Gusto lupa agi imbabatakad kamataan agi akuranayan na titua katiro. Amiya kasenggaya ko unto lagusuribat. Gukna abas kanian kasandagan. Mataan na siran na pupagantangan siran sa totoo aantangan amarata. Na pupagantangan ako sa totoo aantangan. Napakaplagudan ka ya Muhammad sa mga kapir. Pakaplagudan ka siran sa dimate. Surah Al-A'la. Si ikungaran wallah amasaling gagaw ang makalimuon. Puro-puroon ka sungaran o kadnan ka ang mapuro. Asumya nga din. Gumitong pia-pia, guskanian sa mindidiyang ka na minggu guna o. Guskan yan so piyakagmaw niyan so pagper na bieloy niyan ararag amaitam. Pakibati Amir kaya Muhammad na ding kakalipatan. Kalipatan, inunta sa kabayaw Allah, mataan as kanya ni matao kung mapapayag agusumisusol. Guplabudin Amir ka sa okit amalbud na pumakatadim ka amay ka pakanggay aguna so pananadim. Pakatadim so tao amaalakan ko Allah na pakawatanan sa kanyan o maratay okur. Aso pakasold ko apo yamala. Uriyan yan na diruupetay gudi kuyag sa kuyag amapia. Sabnar amya kadeg sutawa misuti. Gukyatad man yan sungaran ukad na niyan gumisumbayang. Kena ka ililibing yu so kuyag-uyag ku dunia. Aso akhirat ito mo agukakal. Mataan na gaya na titua matatago ko mga kitab amyaw na. Ang mga kitab o Ibrahim agusomusa. Surah Al-Ghashiyah. Si ikong aran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Inuam ya kataling umarka, so tutulan ko kikulob. Ad na mga paras, salungan uto, aki pakatiti padeng, agumagalbek, aki dudukawan, apa makasold ko apoy atanto amayaw, apa makainuman ko buwalan aplikabu, de pangeneng panganeng kaniran arwar ko soroken, soroken. Di ipulit, gudi pakaran sa kaor. Ad na mga para sa alungan uto, ang madadarandang. Sabab ko galbukiran na masuswat siran, sa iku surga amapuro, da kenegiranon ay lang. Katataguan sa mga bulan at pemanuga. Katataguan sa mga kanter at mga pupuro. Gumanga baso, aki edirn. Gumanga uluna, aki antiben. Gumanga para madali, aki kakayatan. Bayran di penggedagda. So mga unta, wanda manaya e kiadnaon. Gusto langit wanda manaya kinipuro unon. Gusto mga palaw, wanda manaya e kya pamakatindigaon. Gusto lupa, wanda manaya e kya kayataon. Na pamakainan ka ang ka, as ka na matag, pamakainan ka. Kena abasiran ka, pakipanaglan. Ugaid na sadin sa tomalikod gumungkira, na isiksaon wala, so siksa amala. Mataan! Asir kami, so kendu deniran. Urian yan na mataan asir kami, so itungan kiran. Surah Al-Fajr. Si kung aran wallah amasaling gagaw amakalimuun. Ibig ko Fajr, gusto mga gagawi asasapulo. Gusto ganap, agusto gansar. Gusto gagawi igira akipos ka. Siksaan din so mga kapir. Basaya di matatago, so kasapa kuad na sabutian. Bangka deng gede-gede, so ini kidio kadenan ka kupag tau aad aso imram amang apupuro itindeg. So dea miya aden alagidiran kumang inged, guso pagtawa samud aso mianung girib siran kumang adalama kubalintad. Guso piraon aaden amang letakan yan, asiran na miya mga kuwala kumang inged. Gupiakan dekliran roos o kapaminasa, na piyakaturunan siran o kadnan ka sa berang-berang amailot asiksa. Mataan na so kadnan ka, na titua tumitilik, na supman so manusia, na amay ka tinubas ka niyan o kadnan niyan, kabigan niyan sa menang, guinikalimu yan, na turun niyan aso kadnan ko na bigan ako niyan sa menang. Na amay katinyubayan ka piyakasimpitan yan ko pagprian na turun yan. Asukad nang ko na piyakarunda na ko niyan. Sabnar akna kadinyo purungan so wata ilo. Gudinyo ipamiis so kapakakana ko miskin. Gu pagarab news so paninggalan sa karab akabusaw. Gu mababayakan no sa tamok sa kabaya amitataralo. Sabnar amay karupatan so lupa ama maropropeta. Gu makatalinguma so kadnan ka agus mga malaikat asisinenday. Gumiuma sa alungan uto so naraka jahanam. Na so alungan uto na pananadim so manusia. Na ay gunaon o kapananadim. Matero yan, ay daw, uba kubu, miya ka pamakot sar ko kawiyag-uyagakan. Na si ikwalungan uto na daa makapaniksa ko siksa yan ay sabu. Gudaa makapamatong ko kapamatong yan ay sabu. Hay niyawa at tatana, ndud ka kukadnan ka ama suswat, ama kasuswat. Na sold ka ko mga oripan ko, gusold ka ko surga akan. Surah Al-Balad. Si ikong aran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Sapa ako sa ibat ko ang kaiyayingd amak ka. Aska na mabubaling sang kaiyayingd. Gusto mimbabawata agusto inimbawata. Guso mimbawata aguso inimbawata. Kasaben sabenar ay nadnami so manusia si iko karumasayan. Banyan tatarima ah, sa din apaka paaron ay sabu. Giinian tiroon, amya kailang ako sa tamo kamadakla. Banyan tatarima ah, sa amya kailayron ay sabu. Baami desenggay, skanyan sa dua mata. Gudila, gumbala amudula. Gupingguna nawamis kanian ku dua alalan. Na inunian de pangu panaguntamani sumapigla. Na antawa ay miyakan deor ka o antuna sumapigla. Sokap maradika sa uripan. Udina sokap pakakana si ikwalunga na kaora. Kuwata a ilo amadesge. Udina sumiskin ami de deket kubuta. Orianian na miya belo yapad kusiran na miya maratiaya. Agu ini pipiisa iran so kapentang. Gu ini pipiisa iran so kapangalimo. Nasiran mani mga tao ko kawanan. Nasusiran amia mangungkir ko mga ayatami. Nasiran ni mga tao ko diwang. At kakukuluban siran sa apoy. Surah Ash-Shams. Si kungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Ibat kuwalungan aguso sindaw niyan. Gusto ulan igira tindugiyan. Gusto daun daw igira piyayagiyan. Gusto gagawi igira ipkulubiyan. Gusto langit aguso mimbalayron. Gusto lupa aguso kumiyayaton. Gusto ginawa aguso mitungon piya-piya. Na iniilahem yanon so kapumbaradusan yan aguso kapangungunutan yan. Sabnar amya kadeg so tao wasiyotin yan a ginawan yan. Gusabnar akya wiswisan so tao adyedeg yan a ginawan yan. Piyakan bukag upagtawa samud susugukiran. Sabab ko kya pangwa kya pangakwalairan. Gwani bakorot so lebih darwa kakiran. Na pitirukiran usugu Allah. Butawanin niyo so unta wallah. Guso kapaginumian, kapaginumian. Na piyakan buka giran sekanian na biunu iran uto. Na bininasa siran ukadnan iran sabab kudusa iran. Na piyaka prarampata iyan siran. Gudinian ikelek so kya bulusan uto. Surah Al-Lail. Si ikungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Ibat ko kagagawi igira kikulub so kalibutangian. Gusto daun daw igira lumini wanag. Gusto miya din ko mama gusto babay. Kam mataan na sugal bakiyo na sabnar ang bida-bida. Nasopman so tao ang miya mamagay ago miya nanggila. Gutianto niyan so mapya. Na palabudin na miron ang kaparulian niyan kumalbud. Nasopman so tao amiligat gumita tarambisa. Gupiakan bukagian so mapya na palabud na miron akakirian kumargan. Gudiron pakanggay aguna so tamukian amay ka maulog kunaraka. Mataan asir kami so titua turuan. Gumataan ar kami so kuri aguso paganay. Napiyaki iktiaran kurkano swapoy apkadg. Daap kasuldan pakasuldun arwar ko marata iokur. Aso tia plis gutumya likod. Aso tumya plis gutumya likod. Napakawatan nun so miya mananggila sa dusa. Miya nanggila sa dusa. Aso pumamagay ko tamok yan kaan masote. Gukna abadin arkwa arko isa ataw asisiir kanyan alimu ang balasan. Ugaid na singanin ko kaso swat o kadnanian amapuro na matatangkad akaswat din. Surah Ad-Duha. Si kungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Ibat ko tenganay ka. Gusto gagawi eh. Igira alumini butang. Kada kandera nun o kadnan ka ya Muhammad. Guda kanyan kararangiti. Gumatatangkad asukuri na tumur ka adiso paganay. Gumatatangkad ambegang ka din o kadnan ka na kaswat ka. Bakanian de matoon awata ailo na pia kisiap kanian. Gumiatoon kanian amadededeg na pinggugu pingguna nao kanian. Gumiatoon kanian amiskin na bigang kanian sa kakawasaan. Nasuwata ailo na dingka pengarasi. Gusto pemangni na dingka preras nga. Gusto limo kadnan ka na pemanutulang ka. Surah Al-Inshira. Si ikungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Baami de pakaluwagar ka. Surarab ka ya Muhammad. Gupyokas amir ka sumapened ka. Asumini pened kulikud ka. Gwini puro amir ka sutadumr ka. Na mataan akatundug sumargan amalbud. Mataan akatundug sumargan amalbud. Na igira ah miyakapasad ka ng gelb kapman. Gusi ikabukukadnan ka pupangangarapan. Surah At-Tin. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Ibat ko tin, aguso zaiton, guso palaw at orsina, gugiyang kaiyainged ang maka at panarigan. Kasabang sa benara inadnami sumanusya si ikulabi ang mapia abuntal. Uriyan na pakakaswin na miskanian kulabi ang mababa ko mga bababa. Inunta sumya maratyaya, gupinggal bekiran sa mga pipia. Kaadin abagyaniran abalas adipteman. Naantawa ah, imapaki ungkirian ka kuuriyan na ya, sukukuman. Badiswallah, ilabi ang mauntol, ikukuman ko mga kukuman. Surah Al-Alaq. Si ikungaran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. Pangadika, si ikungaran ukadnan ka, asumyang adin. Inadnyan sa mga manusia, puun ko mga rugu, amimbetik. Pangadika, kasukadnan ka na labi ang maginawa. Sumyang daw ko, kisuratan ko pansom. Inindaw niyan ko manusia, sudinyan katawan. Sabnar ang mataan na sa manusia na pangakwala din. Pangakwala din. Ko, kaya ilayan niyan sa miyakatirambisa. Mataan asi ibu kukadnan ka ikendudan. Ay gede aka kuskanian apsepar. Ko oripen wallah igira ami sembayang. Ay gede aka amay kaskanian nasisi ko turuan. Udi na ini suguyan so kapananggila. Ay gede aka amay kaso pupanapar na tumya place gu tumya likod. Banyan dikatawi am mataan as wallah na pagilay niyan. Genekin niyan kam mataan. Audi niyan genekin na gendren nami din ko tandungan. Kirko tandungan abukag abaradusa. Natawagan yan isaling guguya yan. Katawag nami so kisisiap ko naraka. Sabnar ading ka pagunutis ka niyan. Gusujud ka. Gupakarani ka. Kukadnan ka. Surah Al-Qadr. Si ikungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Mataanas kami na inituro nami akurana ya si iku gagawi asaslaan. Naantawa imyakan daur ka wanto na su gagawi asaslaan. Su gagawi asaslaan na tumuwa di susanggi buulan-ulan. Turun roos sa mga malaikat agusuroh. Sabab sa idinukad na niran. Makapantag ko uman isugwan. Kalilintad skanian taman ko kasbang of feature. Surah Al-Bayyinah. Si kungaran wallah masaling gagaw ang makalimuon. Dakubta dusiran ada pamaratyaya apad ko tiurunan ko kitab agusto mga pananakuto ubasiran niya magkar taman sa kya pakataling umakiran umarayag akarina. Sugu apun ko wallah ang makapapangadi ko mga kitab ang mga sote. Kisusuratan o to sa kukuman auntol. Na de makasisenggaya susiran apiamgen ko kitab inunta ko urian o kya pakataling umakiran o marayag akarina. Ada ini sugu kira naruar sa kapsus watairan ko Allah at tutulabus niranun so okit ko kapagintaw asesalim butawan siran aguso kya pamayan degeniran ko sambayang gusto katunayiran ko zakat. Gito man yoki tauntol. Mataan asusiran ada pamaratyaya apad ko tiurunan ko kitab aguso mga pananako to na si ikwapoy ko naraka jahanam makakakal siranun. Siran man imyak karatarata ko mga kaadin. Mataan asusiran amya maratyaya gupinggal bukiran sa mga pipia. Nasiran man nasiran imyak kapiapia ko mga kaadin. Adin na balaskiran si ikukadnaniran ang mga surga at tatap at pupamangundas kukababaanian sa mga lawasay. Makakakal siranon sa dayon, miyaswatiran sa Allah na kuswat siranon mambu. Gituman na bagian o tao ay inikalakyan sa kadnanian. Surah Al-Zilzal. Si ikungaran wallah ang masaling gagaw ang makalimuon. Amay ka ilinug kulupa so iplinugun. Gupakaliyo nulupa so kipupanadun. Gumater o manusia antun na ini. Sa alungan o to na pinutul niyan sa mga tutulkan niyan. Sabab sa mataan na sukadnan ka na ipagilahem yan nun no to. Sa alungan o to na mamakaliyo sa mga manusia ang bida-bida. Kapakilaykiran sa bala sa mga galbakiran. Nasa din sang gulaula sa timbang buo kolpong amapya na kilay niyan no to. Gusa din sang gulaula sa timbang buo sa sarang mamarata na kailay niya no to. Surah Al-Adiyah. Si ikungaran wala masaling gagaw ang makalimuon. Ibat ko mga kuda apu pelulumpat agi makaswara gu pemangapuyan sa kalamaging gu pemanibua ku kepita gumi mia maka kayamber gumia maka kayamber siran roo sabayan ka gumini lembakiran utoku kaurungan kuridua eh. Mataan na sumanusya si iku makapantag kukadnan yan na titu ada atadmian. Gumataan na skanyan sa makapantag roo ititu asakse. Gumataan na skanyan makapantag kukabaya kutamok na tungan ay amini taralo. Banyan di katawi amay kapakalion so sisi ko mga kubur. Gupayagin so sisi ko mga rarb. Mataan na sukad na niran sa alungan o to ititu kaipkiran. Surah Al-Qari'ah. Si ikungaran wala masaling gagaw ang makalimuon. Supakatakataka. Anto na supakatakataka. Naantawa imiakan door ka o anto na supakatakataka. Alungan ang mabaloy sa mga manusia, ang makairing sa mga paro-paro, ang masusulapak. Gumabaloy sa mga palaw ang makairing kubumbul ariudut. Nasa din sa tao ang makapanad sa mga timbang yan. Naskan yan na matago ko kawiyag-uyag ang makasusuat. Nasapman sa tao, nasupman sa tao ang makakap sa mga timbang yan na ayadar pa yan na sunaraka hawiya. Naantawa ay miyakan daur ka o anto na uto. Apoy amyak kayaw-yaw. Surah Al-Takathur. Si ikungaran wala masaling gagaw ang makalimuon. Miyakatambang kano so kapamagindiga sa kadakla. Taman sa makasungkano ku mga kubur na gnekin niyo kaketukawan niyo din. Uriyan yan na gnekin niyo kaketukawan niyo din. Sabnar aw katukawin niyo sa katawa matatangkad na mataan na mailay niyo din so naraka jahim. Orian yan na mataan na mailay niyo din no to sa kailay ang matatangkad. Orian yan na mataan na kiisir kano din sa alungan no to sa mga limur kano. Surah Al-Asr. Si ikungaran wala masaling gagaw ang makalimuon. Ibat kumasa kamataan ang sumanga manusia na matatago din kukalugi. Inunta sumya maratiaya, gupinggal bukiran sumanga pipia, gu inipamagusya tairan subnar, gu inipamagusya tairan sukapuntang. Surah Al-Humaza. Si ikungaran wala masaling gagaw ang makalimuon. Sangat asiksa ark umani taliantaan ang makasudi. Asumyani mo sa tamok na miya tamanon magitong. Tatarimaan yan sa mataan na sutamok yan na miyabaloy niyan sa kanyan akakal. Gnekin yan o to, mataan na pusingan din ko makarupata. Naantawa ay miyakandor ka o anto na so makarupata. Swapoy wala at pakakakadagan. Supsukayaw ko mga puso, mataan na ya si ikiran mi kulob. Si ko mga pasak ang mga rarawa. Surah Al-Fil. Si ikungaran wala masaling gagaw ang makalimuon. Bangkada katukawi, so inikidiyaw kadnan ka, kukimangar ko gadiya. Banyan da tagua, swantangan niran amarata, si iko kalugi. Gubyutawanan yan, siran sa mga papanok, akirirangkap, apapangulog kiran sa ato rapuun kulipaw, akiumba, nabiyuloy niyan siran. Amyakairing koper akian old. Surah Quraysh. Si ikungaran wala, amasaling gagaw ang makalimuon. Makapantag ko kya sinanad o mga Quraysh. So kya sinanadiran ko katutugalin ko kapanananggaw niyan aguso kakakayaw niyan. Na suwaswatay ran so kadnan aong kay Abaytullah. Sumigay kiran sa panganangkan puun ko kaor. Gumiyakasarig kiran puun ko kalak. Surah Al-Ma'un. Si ikungaran wala ang masaling gagaw ang makalimuon. Ino, kaya tukawan ka, so giinian pakambukagun, so balas ko akhirat. Nagyutuman, so pepenarumag kuwata a ilo, gudinian ipamintal so kapakakana kumiskin. Nasangat asiksa ark o mga barasambayang. Asusiran na susambayang iran na pakalilipatan iran. Susiran na makiilaylayin siran. Gu erniran. So kakapiaan. Surah Al-Kawthar. Si ikungaran wala amasaling gagaw amakalimuon. Mataan as kami na ini begayamir ka ya Muhammad sumadakl amapia. Na sembayang ka, makapantag kukadnan ka, gukurbang ka. Mataan asop kerarangit ka naskanian ida atundasian. Surah Al-Kafirun. Si ikong aran wallah amasaling gagaw amakalimuon. Terwang kaya Muhammad, hey mga kapir, kena abas akan di suwaswata sugi inyo suwaswatan. Gudar kanong iba niyo di suwaswata sugi akan suwaswatan. Gudar akan iba ko suwaswata so pi suwaswati yo. Gudar kanong iba niyo suwaswata sugi akan suwaswatan. Rakyo sa okit yo ko kapagintaw. Narkakan sa so ukitakan ko kapagintaw. Surah An-Nasr. Si kungaran wala amasaling gagaw amakalimuon. Igira amya kataling umas sa so tabang wala agusudaag. Gumailain ka sa so mga manusia at pamanul kuwagama wala ang dadakdakla. Naptasbik ka arak sa so pudi kukadnan ka. Gupangnikaon sa maap. Mataanas kanyan natatap at panarima kutawbat. Surah Al-Masad. Si ikong aran wala amasaling gagaw amakalimuon. Mailang su dua tangan o abilahab. Gumailang skanian. Daon makanggaya guna su tamukyan. Agusumya sukatian. Pakasul din kuapoy ap sukayaw. Gusukaromanian amaawid sa itagun. Kaya taguan suligyan sa tali ap pamakla. Surah Al-Ikhlas. Si ikong aran wala amasaling gagaw amakalimuon. Teruang ka. Skanian su wala ay isa-isa. Swalla apupangangarunganan, dambawata gu dambawataan, gu daamiadin asagindanian ay sabu. Surah Al-Falaq. Si ikungaran wala amasaling gagaw amakalimuon. Teruang ka, amlindung ako kukadnan o kapita, puun kukarataan o nganin na inadnian, gusukarataan o gagawi igira amya kalibutang, gusukarataan o pamangyob ko mga palot, gusukarataan o makasiig igira amyaniig. Surah An-Nas. Si ikong aran wala amasaling gagaw amakalimuon. Teruang ka amlindung ako kukadnan o mga manusia at papaar ko mga manusia at tuhan o mga manusia puun kukarataan o pupangunsi at pupanusook. So pupangunsi ko mga rarbo o mga manusia apad ko mga jin agusto mga manusia.